is everything, yeah. Pięknie, pięknie dziękujemy Mariuszu za ten koncert, a na zegarze minęła już godzina czwarta, to czas na Mikrokosmos. Na dobry początek audycji kawał dobrej płyty. The Bonnie King of Nowhere. Wprost z Belgii. Myślę, że spotkaliśmy się już z Bramem Van Parysem, bo to on podpisuje się tą nazwą The Bonnie King of Nowhere. Bardzo, bardzo ładna płyta, bardzo zgrabna, bardzo ciepła. W sam raz na tę porę roku. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Dwie godziny zupełnie nowej muzyki. No dobrze, prawie zupełnie nowej, bo takich wyjątków dzisiaj przynajmniej kilka się znajdzie, ale chciałbym właśnie od najnowszych płyt i to od takich wyczekanych płyt zacząć nasze dzisiejsze spotkanie. Phosphorescent. Tak zaczyna się ich nowy album. C'est la vie, they say, but I don't know what that means. Znam taką anegdotę, której Państwu nie opowiem, a mogę ją opowiedzieć za 15, za 20 lat. Ale proszę pamiętać, że c'est la vie to nie jest żadne żegnaj albo... no nie jest właśnie w ten sposób, tylko no, takie jest życie, po prostu. C'est la vie, Phosphorescent. Chyba Bartek Haciński napisał o tej płycie, no nie powiem, że gorzkie słowa, ale takie słowa no skręcili w stronę tę popularną. Już nie są tacy awangardowi, już nie są tacy dziwni, tylko wszystko się tak uspokoiło. W związku z czym no, ja się, nie powiem, że to jest zła płyta, absolutnie, bo płyta jest ładna, ale nie jest już zaskakująca i nie jest taka porywająca jak te dźwięki, którymi raczyli nas przez ostatnie lata. Tak jak mówię, nie chcę niczego złego powiedzieć o tej płycie, bo nie należy jej się, ale nie porwała mnie tym razem, a czekałem bardzo, bardzo. Ale będą dzisiaj takie płyty, które porywają zdecydowanie. Czy nowy album Tokyo Police Club zalicza się do tej kategorii? No to myślę, że Państwo sami ocenią. What dreams do you hold? Ever meets, and what lies will you expose to keep you on your feet? 'Cause I heard a few that tore me apart, but I know what is true. In my yard, and if I could show you, where would I start? Chyba nam się zebrały na początek audycji takie utwory, którymi moglibyśmy się pożegnać. No, ale no, widocznie tak ma być. Tokyo Police Club, rok założenia 2005. Ależ oni dorośli, nie dorośli, bo ta muzyka cały czas jest taka sama jak na początku, ale już nie są młodzi. Piąty album w dyskografii, już nie będę tego liczył, nie będę tego sprawdzał nawet, jak to się układa, ale od 2005 no to czas uciekł jakoś bardzo szybko. No to taki mamy zestaw na początek, The Bonnie King of Nowhere, potem Phosphorescent, potem Tokyo Police Club. Państwo się zgłaszają na naszej stronie mikrokosmos.info.pl. Cieszę się bardzo, że Polska nie śpi i pewnie nie tylko Polska. Ruda Śląska, Leszno na razie widzę. A u nas będzie koncert i to koncert człowieka, którego myślę teraz często można usłyszeć na antenie Trójki i myślę, że nie powinienem, a i tak to zrobię, nie powinienem mówić o skojarzeniach. That was the last New Year I'll ever see. I wanna stay on that magic mountain with lost souls and beautiful women. I drank some of Farmer's Potion. True story. We were moving in slow motion, the slower the better, the slower the better. Cause there's no one on Magic Mountain. That was the very last barn I'm burning in. So for now, everyone is dancing as if it's any time but the present. So for now, any young thing in my path, I'll hold her face just as long as I can. The longer the better, the longer the better. There's no one on Magic Mountain. And the wine has all been emptied, the smoke is clean, as we all file back to the valley on the last night of life's party. These days, the years thin till I can't remember just what it felt like to be young forever. The longer I stay here, the longer there's no future. So I'm growing old, on Magic Mountain. I'm growing old. Oh, on Magic Mountain. Czy pamiętają Państwo taką serię? W zasadzie to było duże wydawnictwo, ale ciąg singli wydawanych przez Jacka White'a, nagrywanych na sprzęcie nagraniowym z lat 50., 30., w każdym razie bardzo starym. Pewnego dnia we wrześniu ubiegłego roku, po prostu w taki wtorek, pierwszy lepszy, Josh Tillman zajrzał do studia nagraniowego Jacka White'a i tam wykonał kilka piosenek, tak w porze lunchowej, tak ni stąd, ni zowąd. No a oni to na tym starym, starusieńkim sprzęcie nagrali i płyta właśnie się ukazała. Live at Third Man Records, czyli wytwórni płytowej Jacka White'a, Fade John Misty. Miałem nic nie mówić o skojarzeniach. Nie wiem, czy muszę przedstawiać artystę, który wykonał nam to nagranie. Ono pochodzi z singla wydanego w 1991 roku. Na stronie A Rod Stewart wykonywał Your Song, a na stronie B Phil Collins wykonywał Burn Down the Mission. Swoją drogą, jeżeli chodzi o Eltona Johna, to wczoraj minęło 45 lat od premiery albumu Goodbye Yellow Brick Road, tej płyty, która jest kopalnią fantastycznych piosenek Eltona Johna, zaczynając od Funeral for a Friend, ale jest przecież Candle in the Wind, Beanie and the Jets, jest Sweet Painted Lady, I've Seen That Movie Too i tak dalej na Harmony kończąc. To wczoraj, 5 października, dokładnie 45 lat skończyła ta płyta, a my dzisiaj posłuchaliśmy już przez chwilę, ale posłuchamy najnowszego albumu Phila Collinsa. Bardzo wiele miałem nadziei związanych z tą płytą, bo to zbiór piosenek, które bardzo trudno są dostępne i którymi generalnie artyści się nie chwalą i nikt nie mówi, że u takiego Roberta Fripa w tym nagraniu na perkusji Phil Collins. Rok 1979, utwór pod tytułem North Star, a obok Roberta Fripa, Daryl Hall, Brian Eno i Phil Collins. I takie piękne nagranie, którego nie słyszałem chyba nigdy, a może tylko przez moment kiedyś dawno temu. I właśnie ta płyta jest taką kopalnią utworów, o których zapomnieliśmy, albo utworów, które gdzieś na moment tylko zagościły w naszej pamięci, a Phil stwierdził, że no Dobrze by było je komuś przypomnieć. To są cztery płyty tak naprawdę w jednym pudełku. Pierwsze dwie to nagrania studyjne, dwie następne to nagrania koncertowe. Powiem tylko, że trzy ostatnie, no dobra, cztery. Joe Cocker, With a Little Help from My Friends, Brian Adams, Everything I Do, Annie Lennox, Why, Eric Clapton, Layla. I tu można było naprawdę, to są cztery ostatnie z tego zestawu, a tych pięknych nagrań jest tu cała masa. Na przykład to. Tutaj nie wiem, czy Państwo rozpoznali, bo parę lat minęło od momentu, kiedy utwór Placzpin się pojawił. Robert Plant, proszę Państwa. I ta płyta jest pełna zaskoczeń. Zaskoczeniem niemal w każdym przypadku jest to, że to tam gra Phil Collins? Naprawdę? Ale chyba ważniejszym zaskoczeniem jest to, że kiedyś była taka piosenka, którą śpiewał na przykład Gary Brooker i ona była taka piękna. Thank you. pieśni z przeszłości, czasem odległej, bo tutaj 83 mniej więcej rok, jest bardzo dużo na nowej płycie Phila Collinsa. Jeszcze tytuł jej nie padł, Place Well With Others. A na niej, no to na przykład Brian Eno, na przykład Tommy Bolin, na przykład John Cale, na przykład Rod Argent, na przykład John Martin, on się tutaj niejednokrotnie pojawia, Peter Gabriel, Aldi Miola, dalej Clapton, Chaka Khan. No, jak zostawiam Państwu przyjemność przejścia przez ten lasek składający się z czterech płyt, no parę godzin słuchania, ale wielka, naprawdę wielka przyjemność sięgnąć po utwory, których się nigdy nie słyszało na przykład, a są kawałem dobrej muzyki. 2006 rok, styczeń, myślę, że to było róż albo amarant na okładce i dwie złote na łańcuchu zawieszone rękawice bokserskie. The Greatest. Cat Power. Od wtedy ją znamy, od wtedy ją lubimy. Tak mi się wydaje przynajmniej. A teraz możemy powiedzieć, nagrała nową płytę po wielu latach trudnych i myślę, że jeszcze ten trud na nowej płycie Cat Power słychać. Jest to płyta najweselsza na świecie, zdecydowanie nie. Wyciszona, nie, bez żadnych pików w zasadzie, bez głośniejszego zaśpiewu. Zamknięta gdzieś w jakimś studiu nagraniowym, może gdzieś w jakimś domu. siedzi sobie i spokojnie podchodzi do mikrofonu i sobie po prostu sama dla siebie, dla własnej przyjemności śpiewa. Oh, to ta płyta to nie jest gdzieś studio nagraniowe w Nowym Jorku. To gdzieś chyba jest jakaś preria, gdzieś miejsce, gdzie ona chciała uciec od całego świata i wykrzyczeć, po cichu wykrzyczeć to, co w środku siedzi. Wanderer, nowy album Cat Power. Chen Marshall tak nam zaśpiewała. Pozostańmy przy nie najweselszej muzyce, chociaż ta negatywnych, smutnych emocji raczej w sobie nie zawiera. To jest raczej tęsknota. Mistrz Dafe Yusef. Mm-hmm. Thank you. Dafe Youssef. Najnowszy album Sounds of Mirrors zaczyna się od takich pięknych 7 minut, które noszą tytuł Humankind. W sumie ponad godzina muzyki i czasem taka zamyślona, czasem radosna. Zresztą Państwo wiedzą, jaką muzykę Dafe Youssef może zaproponować. To teraz będzie trochę trudniej, trochę mocniej i trochę bardziej, zdecydowanie bardziej elektronicznie. A Place to Bury Strangers postanowili podzielić się swoimi piosenkami, swoimi utworami z innymi artystami i Trent Moller zrobił z jednego z utworów właśnie takie o 6 minut.